वो इंदौर गए होंगे, इंदौर जाने के बाद थी। नहीं, वहाँ का प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, भोपाल का प्रोग्राम है ना, वहाँ का खत्म नहीं हुआ पूरा। रील हो गई, अब टिकट कैंसिल करके नया बना करें। हाँ, अभी ये पाठ के बाद ना एसएमएस कर देना, आज और कल दो दिन पाठ नहीं होगा करके, नहीं तो लोग बैठेंगे वहाँ पाठ, सबको सूचना देनी चाहिए दो दिन पाठ नहीं वहाँ। लाइव में नहीं चलेगा सुन, एसएमएस इसी में, यूट्यूब में नहीं चलेगा। नहीं, आपके मोबाइल से ना नहीं जाएगा। मोबाइल से एक दो आदमी कर सकते हैं, 10 लोग हम पहचान लोग कर सकते हैं इसमें। अच्छा, सब में ऐसा नहीं जाता? नहीं जाएगा। जितने यहाँ सुनने वाले आपके मोबाइल से सब में नहीं जाएगा? नहीं, कौन कौन सुन रहे हैं उनको पता नहीं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, फोन नंबर नहीं है, फिर बात ही नहीं। 100 लोग 60 लोग 70 लोग ऐसा ऐसा कभी कभी ऐसा सुन रहे हैं। तो 60-70 होते हैं। हाँ, 60-70 होता है, उन लोगों को नंबर नहीं हमारे पास। हाँ, कोई कोई कौन कौन देख रहे हमको भी पता है। माने आपको यहाँ पता लग जाता है इतने आदमी हैं, केवल नंबर दिखता है? यहाँ दिखता है। हाँ, नाम कॉन्टैक्ट नंबर कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा नहीं होता, नहीं होता। हाँ, देख के समझना, वो समझता है। हाँ, थोड़ा दो 5-7 मिनट देखेंगे, नहीं होगा तो वहाँ पाठ होने वाला नहीं है, सब पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्डसाखी बृहदारण्योपनिषत् द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण विश्वे कंडिका ऊपर विचार चल रहा था। अस्मादात्म एवं एव अस्मादात्मना सर्वे प्राणा सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वाणी भूतानि विश्चरण दिया, ऐसा आया है। दो दृष्टांत दे करके कहा। हाँ, यथा यथोर्णनाभि तंतुना विचरेत, यथा अग्निर्विश्वलिंगा विचरंती, एवं एव अस्मादात्मना सर्वे प्राणा सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वाणि भूतानि विचरन्ति। तस्योपनिषत् सत्यस्य सत्यम् प्राणावै सत्यम् तेषां एष सत्यम्। इसमें अस्माद् आत्मन में आत्मशब्द आ गया। ये आत्मा का विचार चलते चलते ये चल रहा अभी, कौन है वह आत्मा। माने ईश्वर है अथवा जीव है या निर्विशेष परमात्मा है, कौन आत्मा है, वो विचार चल रहा था, यही है। प्रत्यक्ष अनुमान आगमैर अद्वैतस्य अविरोधोपि, तीन का विरोध का समाधान हो गया, विरोध नहीं है, प्रत्यक्ष का विरोध नहीं है, प्रत्यक्ष का विरोध इसलिए नहीं, पूर्वराज ने कहा था भिन्न भिन्न विषयों का उपलब्ध करने वाले उपलब्धता भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न इंद्रियों से भिन्न भिन्न विषयों का करने वाला उपलब्धता भिन्न होता है, उसका दृष्टांत देते वो उपाधिक भेद है। और अनुमान का विरोध देखा, उपलब्धता भिन्न भिन्न होते होना चाहिए, भिन्न भिन्न विषयों को उपलब्ध करने वाला उपलब्धता और धर्माधर्म के कर्ता भिन्न होना चाहिए, ऐसा कहा था, उसका भी समाधान दे दिया। माने जैसे आकाश एक ही होने पर भी उपाधि के कारण से अनेक हो जाता है, ये घटाकाश के आवागमन के द्वारा महाकाश में कोई आवागमन नहीं होता, वास्तव में घटाकाश का भी आवागमन नहीं होता, किंतु जैसा लगता है उपाधि के चलने से उपहित का भी चलता जैसा होता है। तो यहाँ तक कह दिया था सिद्धांत ने, यदि आकाश में भेद दिखा सके कोई पूर्वादि तो आत्मा का भेद तभी दिखा सकता है, उपाधि के बिना आकाश में भेद दिखा सके कोई, उसी प्रकार उपाधि के बिना आत्मभेद सिद्ध करे कर नहीं सकता। ये कहा प्रत्यक्ष विरोध का खंडन कर दिया सिद्धांत ने, पूर्व पक्ष आकर कहा था एक आत्मा मानने पर प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध है कहा था, उसका खंडन हो गया। अनुमान का विरोध कहा था, धर्माधर्म का कर्ता और शब्द आदि का उपलब्धता भिन्न भिन्न पाए जाते हैं, अनुमान से सिद्ध होता है एक आत्मा हो तो नहीं होना चाहिए कहा था, उसका भी खंडन हो गया सिद्धांत के द्वारा। और आगमैर आगम प्रमाण से विरोध कहा था, क्योंकि ग्राम काम यजता पशु काम यजता आदि आदि वाक्य थे, तो भिन्न भिन्न कर्ता होगा तभी तो चलेगा, एक ही में कैसे होगा, एक ये कहा था, उसका भी खंडन कर दिया। उपाधि के व्यावहारिक भेद है, उपाधि के कारण से है, अज्ञानकालीन है सब बातें, ऐसा कहा था। तो इनका अद्वैतस्य अविरोधोपि, प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण आगम प्रमाण के द्वारा अद्वैत में अविरोध होने पर भी स्याद विरोधो अर्थापत्या, एक प्रमाण और है अर्थापत्ति के द्वारा विरोध हो सकता है, क्या अर्थापत्ति प्रमाण है तो भाष्य में कहेंगे फिर, अतः इसके उत्तर में कहते हैं एक अर्थापत्ति भी दिया था पूर्वादि ने, यदुक्तम ब्रह्मैकत्व यस्मै उपदेशो यस्य च उपदेश ग्रहण फलम तद अभावात एकत्व उपदेश अनर्थक्यम, पूर्वादि ने कहा था 506 पृष्ठ में, ये पूर्व पक्ष ने कहा था, उसका अनुवाद कर रहे हैं सिद्धांति, यदुक्तम पूर्व पक्षणा यदुक्तम, पूर्व पक्ष ने जो कहा था क्या कहा था, ब्रह्मैकत्व यदि एक ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है, जीवात्मा परमात्मा यदि ऐक्य है तो वो स्थिति में यस्मय उपदेश जिसके लिए उपदेश होना है, जिस फल के लिए यस्य वाच उपदेश ग्रहण फलम, और जिसको उपदेश ग्रहण का फल होना है एक में कैसा होगा, तद अभाव उसका अभाव होने से एकत्व तो उपदेश अनर्थक्यम, इसलिए उपदेश करता भी नहीं है, उपदेश ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी नहीं, उपदेश का फल भी नहीं है, इसलिए ऐक्य गुण मानने पर एकत्व उपदेश अनर्थ है। एकत्व उपदेश किसको करेगी श्रुति, तुम ब्रह्म हो करके उपदेश किसको करेगी जब एक ही है, तो कौन श्रोता ही नहीं है और वक्ता भी नहीं है, कौन उपदेश करेगा और उपदेश कौन सुनेगा, उपदेश जन्य ज्ञान जो मुक्ति फल मिलना है वो किसको होना है, सारा अनर्थक हो जाएगा एक मानने पर, और भेद मानेंगे तो सिद्ध हो जाएगा, उपदेष्टा भिन्न होगा, उपदेश ग्रहणकर्ता भिन्न होगा, फल भिन्न होगा, इसलिए भिन्न मानना पड़ेगा, द्वैत मानना पड़ेगा, अद्वैत में संभव नहीं है, ऐसा कहा था पूर्वादि ने कहा था। तो तदपि न कहते हैं, ये कहते हैं यस ब्रह्मैकत्व में एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं ब्रह्म एकत्व पक्षे, यही कहा जो अद्वैतवाद में ना एकत्व पक्ष है, ब्रह्म को एक मानने वाले पक्ष है, उस पक्ष में ये उपदेश आदि बन नहीं सकता, और उपदेश आदि न बनने पर भेद के बिना उपदेश नहीं हो सकता, उपदेश श्रुति में उपदेश है इसके मतलब भेद है, अर्थापत्ति प्रमाण सिद्ध होता है भेद, ये जो कहा था ये कहा। तदपि ना अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा भी भेद सिद्ध होने वाला नहीं है, सिद्धांत कहते हैं भेद सिद्ध नहीं हो सकता, न अनेक कारक साध्यत्वाद क्रियाणाम कश्चोद्यो भवती, ये कुचोद्य है, ये प्रश्न नहीं है, कुप्रश्न है, क्यों अनेक कारक साध्यत्वाद क्रियाणाम, क्रिया जो होती है अनेक कारक से साध्य होती है, ऐसा तुमने कहा था कहते सिद्धांत कहते हैं तुमने कहा था, तो अनेक कारक में से कौन सा कारक से साध्य होगा, वो क्योंकि क्रिया अनेक कारक से साध्य होना है। जैसे भात पकता है, तंडुल में भी क्रिया है, जल में भी क्रिया है, अग्नि में भी क्रिया है, और देवदत्त में भी क्रिया है, और पात्र में भी क्रिया है। सभी मिलकर के क्रिया पैदा होनी है, तंडुल को विकलिति करना, गीला करना, ऐसी स्थिति है। उसमें प्रत्येक का अवान्तर क्रिया भी तो होंगे ना, अपनी अपनी क्रिया भी तो होगी। तत्त्व व्यक्ति जितने भी हों है, कारक जितने हैं, सबका अवान्तर क्रिया, मुख्य क्रिया तो चलो भात पकना है, किंतु अवान्तर क्रिया देवदत्त अपनी क्रिया है, फुतकारा आदि करना, आग लगाना, उठाना बैठाना, और अग्नि का क्रिया है गर्म करना, और जल का क्रिया है उसको गीला करना, विकलिति करना, तंडुल का क्रिया है पकना, ये सब अपने अपनी क्रिया भी तो है। तो क्रिया अनेक कारक सिद्ध होता है, तो वो जो अवान्तर क्रिया है प्रत्येक में वो भी अनेक कारक से सिद्ध होगा। सिद्धांत ने पूछा था क्रिया यदि अनेक कारक से सिद्ध हो तो अवान्तर क्रिया जो होगी वो भी अनेक, उसमें भी अनेक कारक होगा। तो कौन से कारक वहाँ, कर्ता कौन सा कारक बनेगा अनेक में से, कर्म कौन सा बनेगा अनेक में से, ये सिद्धांत ने कहा था। ये कहा अनेक कारक साध्यत्वात् क्रियाणां कश्चिद्यो भवति। या ये उत्तर देते हैं सिद्धांत, देखो भाई जब ज्ञात काल में है, ब्रह्म ज्ञात है, उस काल में सब अनर्थक होना है। वहाँ गुरु भी नहीं, शास्त्र भी नहीं, उपदेश भी नहीं, उपदेष्टा उपदेश ग्रहण करने वाला भी नहीं, एक ग्राहक भी नहीं है, उपदेश का फल भी नहीं है ज्ञान काल में। उपदेश के पहले काल में सब सबने माना है, सभी वादियों ने माना है उपदेश उपदेष्टा आदि भेद माना हुआ है। मैं अज्ञान काल में जब तक ऐक्य ज्ञान नहीं है तब तक उपदेश भी सत्य है, और उपदेश का ग्राहक व्यक्ति भी सत्य है, सभी सत्य हो जाते हैं। और उपदेश हो चुका, माने ज्ञान हो चुका है अहम ब्रह्मास्मि, उस काल में सब अनर्थक है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। अनेक कारक साध्यत्वात् क्रियाणां कश्चिद्यो भवति। कश्चिद्यो माने प्रश्न है, आक्षेप है, ये कोई प्रश्न नहीं हो सकता, ये सिद्धांत बोल रहे हैं, आक्षेप है ये। यका किम शब्द है, आक्षेप में प्रयोग है, प्रश्न में नहीं है। दो और तीन की टिप्पणी में कहते हैं, दो में कहते हैं अनेक इत्यादि। ब्रह्म एकत्व तो अभ्युगम्य कथम उपदेशम करोशी इति यत्वया चोद्यते। तुम्हारे द्वारा जो प्रश्न होता है हमारे ऊपर, सिद्धांत कह रहे हैं क्या प्रश्न है, ब्रह्म एकत्व तो उपगम्य, एकत्व एकत्व अभ्युपगम्य, ब्रह्म को एक मार स्वीकार करके, फिर कथम उपदेशम करोशी, तुम कैसे उपदेश करते हो ब्रह्म को एकत्व तो स्वीकार करके, स्वीकार कर फिर कैसे उपदेश करते हो, जो तुम हमारे से प्रश्न करते हो, ये प्रश्न है तुम्हारा, ब्रह्म एकत्व मानकर तुम कैसे उपदेश करते हो करके हमें पूछ रहे हो तुम, ये जो प्रश्न है करोशी, या तो या चोद्य थे, तुम्हारे द्वारा जो हमारे लिए प्रश्न होता है, हाँ ब्रह्म एकत्व में कौन उपदेश करेगा, कैसे उपदेश करते हो करके जो प्रश्न करते हो, तदेतत् त्वयापि, हम भी तुम्हारे से प्रश्न कर सकते हैं इसी को, तदेतत् उसी विषय को, त्वयापि कम प्रति चोद्यते, त्वत्पक्षे किसके प्रति प्रश्न किया जाता तुम्हें, तुम किसको माने ये उपदेश करोगे करके जो पूछ रहे हो वो किसको पूछते हो, क्यों तुम्हारे मत में क्या है, क्रिया अनेक कारक से सिद्ध होनी है, जो उपदेश भी क्रिया है, तो किसको पूछ रहे हो, अनेक में से किसको पूछ रहे हो, तुम्हारे मत में क्रिया जो होती है उपदेश भी क्रिया है, उसमें भी अनेक कारक से सिद्ध होगा तुम्हारे मत में, तो कौन से कारक के लिए पूछ रहे हो उपदेश करते हो करके, ये कह रहे सिद्धांत। तदेतत् त्वयापि कम प्रतिचोद्यते, किसके लिए किसके प्रति तुम्हारा प्रश्न होगा, तुम ब्रह्म को एक मान करके कैसे उपदेश करते हो करके तुम कैसे प्रश्न करोगे, किसको करोगे, कौन से कारक को करोगे, क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्वेन उपदेश कर्तुर एकस्य एकस्य कस्यचित अनिर्णयात्। माने क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्वेन, सिर जोड़ देना, वो तृतीयांत है, क्रिया जो होती है अनेक कारक के द्वारा सिद्ध होती है करके तुमने कहा हुआ है साध्यत्वेन उपदेश कर्तुर एकस्य कस्यचित अनिर्णयात्। उपदेश करने वाला एक व्यक्ति कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है यहाँ, क्योंकि तुम बोल रहे हो क्रिया अनेक कारक, जो उपदेश भी क्रिया है, तो उपदेश जो हो रहे वो भी अनेक कारक से सिद्ध होंगे वो क्रिया, तो कौन से कर्ता को पूछ रहे हो तुम, ब्रह्म एकत्व में तुम किसको उपदेश करोगे करके किसको पूछ रहे हो, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। ये कहा थी मैं आप ही सक्यम चौदह, तुम मेरे द्वारा भी तो प्रश्न किया जा सकता तुम्हारे लिए, किस कर्ता को पूछ रहे तुम, उपदेश कर्ता को, कि तुमने कहा क्रिया अनेक कारक से सिद्ध होती करके कहा, जो उपदेश में क्रिया है तो अनेक कारक होगा, उसमें भी उपदेश करने वाले अनेक होंगे, तो किसके बारे में पूछ रहे हो तुम? ये सिद्धांत ने कहा, ये प्रतिबंधी उत्तर कहा जाता है, माने तत्काल मुख बंद करने का इत्यर्थ देखा। यदि तेतस्य गति, ये है माने वास्तविक ये गति ये है, जैसा सामने वाले प्रश्न किया वैसे उत्तर दिया। आगे कहते वस्तु तस्तु अनेक कारक साध्यत्वात् इत्येव इत्येवं उक्त पाठ, इतना होना चाहिए, क्रियाणाम पद नहीं होना चाहिए, अनेक कारक साध्यत्वात् इतना पाठ ठीक होता है ये कहा। आगे तीन नंबर में कहते कुछ उद्यम ये तत्थ कस्योद्यो बोलते माने ये प्रश्न नहीं है तुम्हारा, क्या यदुक्तम ब्रह्मैकत्व यस्मै उपदेश यस्य च उपदेश फल ग्रहणम तद अभावात् एकत्व उपदेश अनर्थक्यम तदपि न, सिद्धांत का वो भी नहीं है, क्यों? अनेक कारक साध्यत्वात् क्रियाणाम कस्योद्यो भवति, ये तुम्हारा कुचोद्य है, ये प्रश्न नहीं है, क्यों? अभी तक तुमने ब्रह्म के विषय में नहीं समझा, वेदांत की गरिमा को नहीं समझा। वेदांत व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता दो सत्ता को लेकर चलता है। जब तक अज्ञान हुआ हम ब्रह्मास्मि में व्यक्ति नहीं पहुंचता है, जब तक उस स्थिति में नहीं है, देहभाव में है, तब तक उपदेशता भी है, उपदेश ग्रहण करने वाला भी है, फल भी है, सब कुछ है। और जब हम ब्रह्मास्मि भाव में पहुँच चुका है, ज्ञान हो चुका है, जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य ज्ञान की स्थिति हो गई, ज्ञान प्राप्ति की स्थिति में है, फिर वहाँ उपदेश करता भी नहीं है, उपदेश ग्राहक भी नहीं है, उपदेश भी नहीं है, पारमार्थिक सत्ता में उपदेश करता भी नहीं है, उपदेश ग्राहक भी नहीं, उपदेश भी नहीं है। ये वेदांत की गरिमा है। ये किसको उपदेश करोगे? या तुम्हारा कुचोद्य है, मानी ये गलत प्रश्न है, गलत आक्षेप है कहा। क्योंकि एकस्मिन ब्रह्मणे निरुपाधिक, जब एक निरुपाधिक अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है, साधक सर्वम खलुविदम ब्रह्म इस भाव में पहुंचा हुआ है, उस स्थिति में एकस्मिन ब्रह्मणि निरुपाधिक ब्रह्मणि, जो निरुपाधिक उपाधि रहित अवस्था है, उपाधि रहित जो ब्रह्म है, निर्गता निर्गता उपाधि यस्मात, जिससे उपाधि निकल गई है, कोई उपाधि नहीं है, ऐसी स्थिति में ऐसा जो ब्रह्म है निरुपाधिक ब्रह्मणि, ऐसा ब्रह्म है, एक ब्रह्म है, न उपदेशो न उपदेषता न उपदेश ग्रहण च फलम, ये तीनों नहीं होंगे उस काल में। जब निरुपाधिक ब्रह्म में जब विचार किया जाता है, वहाँ न उपदेश है न उपदेषता है न उपदेश ग्रहण का फल है, मोक्ष भी नहीं वहाँ, माने मुक्त है, स्वयं मुक्त है, क्या मोक्ष होना वहाँ? उपदेश ग्रहण का फल होना चाहिए, मोक्ष मुक्ति होना था, वो भी नहीं है वहाँ, ये स्थिति है। ये कह रहे हैं सिद्धांत, वेदांत की महिमा है, दो है, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिकता। पारमार्थिक सत्ता से देखने पर वो उपदेश भी नहीं है, उपदेष्टा भी नहीं, उपदेश ग्रहण का फल भी नहीं है, ये है। एकस्मिन् ब्रह्मणि निरुपाधिक, निरुपाधिक एक ही ब्रह्म श्रुति के द्वारा सिद्ध हो जाता है उस स्थिति में। न उपदेष्टा, उपदेष्टा भी नहीं है वहाँ उपदेश करने वाला, और न उपदेश ग्रहण, न उपदेश, उपदेश भी नहीं है, उपदेष्टा भी नहीं, न तो उपदेश ग्रहण फल, उपदेश ग्रहण का फल ज्ञान प्राप्त होना, मोक्ष होना, वो भी नहीं है। निरुपाधिक एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं ज्ञाने सती, ऐसा ज्ञान होने पर, निरुपाधिक ब्रह्म के ज्ञान हो जाने पर, निरुपाधिक ज्ञान ब्रह्म के ज्ञान हो जाने पर, फिर वहां पर उपदेष्टा भी नहीं, उपदेश भी नहीं, उपदेश ग्रहण फल भी नहीं है, ये वेदांत की गरिमा यह है। तस्मात उपनिषदाम च अनर्थक्यम इत्येतद् अभ्युपगतम् एव, तस्मात उस स्थिति में जब पहुंचता है व्यक्ति, निरुपाधिक स्थिति में पहुंचता है, उस स्थिति में उपदेश अनर्थक्य है ही है, उपदेश होता ही नहीं वहाँ। जब सबको बात करके अहम ब्रह्मास्मि भाव में पहुंचता है, न गुरु भी नहीं, शिष्य भी नहीं है, तो उपदेश अनर्थक है उस काल में, उपदेष्टा भी नहीं है, उपदेश ग्रहण करने वाले भी फल भी नहीं है उस काल में, क्या है? नदी पार करने के पश्चात साधन की आवश्यकता नहीं होती है, नौका की आवश्यकता नहीं, नदी पार करने पर नौका क्या जरूरत है? उपदेश आदि अज्ञान अवस्था में थे सब, ये जब ज्ञान अभाव में पहुंचा है तो वहाँ कोई कार्य नहीं होता, वहाँ उपदेष्टा भी नहीं, उपदेश भी नहीं, उपदेश ग्रहण फल भी नहीं है, ये वेदांत ऐसा बोलता है। तस्माद कहा, तस्माद उपनिषदाम, जो उपनिषद है इनका अनर्थक, उपनिषद अनर्थक है उस काल में, या एकत्व निरुपाधिक अवस्था में व्यक्ति पहुंचा हुआ उस काल में, उपनिषद अनर्थक है, अनर्थक इत्यतः अभ्युपगतम एवं, उपनिषद अनर्थक अनर्थक है, स्वीकार किया है वेदांत में इसको, वहाँ कोई नहीं, वहाँ ये स्थिति है। दो नंबर की टिप्पणी में कहते हैं ब्राह्मणों ज्ञातत्व, क्यों उस काल में ब्रह्म ज्ञात हो गया है, इसलिए उपदेश आदि का अनर्थक है उपनिषद, उस काल में उपनिषद की आवश्यकता ही नहीं है, उपदेश आदि की आवश्यकता ही नहीं, उपदेश है भी नहीं, उपदेश ग्रहण करने वाले भी नहीं है, ब्रह्म ज्ञात हो चुका है। जब तक अज्ञात है तब तक सब आवश्यकता है, ये कहते हैं। अतः अनेक कार्य का विषय अनर्थक्यम चोद्यते, पूर्वादि बोलता है कि नहीं अज्ञान काल में ना ज्ञान होने के पहले जो अनेक कार्य का साध्य होगा वो ब्रह्म एकत्व पक्ष में नहीं बनता। आपका पक्ष ब्रह्म का एकत्व पक्ष है तो अनेक कार्य का साध्य तो वो नहीं बन पाएगा आपके, कभी भी एक नहीं हो। तब कहते नहीं ये पूर्वादि क्यों हुआ, तो यदि ऐसा प्रश्न है अनेक कार्य का विषय अनर्थक, अनेक कारक का जो विषय होना है, अनेक कारक मिलकर के उपदेश आदि होना वो अनर्थक होगा, ऐसा प्रश्न आने पर कहा सिद्धांत का, ना ऐसा नहीं, क्यों स्वतो अभ्युपगम विरोधात आत्मवादी नाम, जो आत्मवादी लोग जितने भी हैं आत्मा को लेकर चलने वाले हैं तो उस स्थिति में सभी ने अनेक कारक को स्वीकार किया है, मैंने अज्ञात ब्रह्म अवस्था में हम ब्रह्माष्टमी में जब तक नहीं पहुँचा है तब तक सभी कारकों को स्वीकार किया है, सभी आत्मवादी जितने भी हैं, क्योंकि साधनादि उपदेष्टा भी रहेगा, उपदेश भी होंगे, उपदेश ग्रहण का फल भी होगा, मैं बद्ध होकर के बैठा हुआ है तो उपदेश ग्रहण का मोक्ष भी होगा, स्थिति है माने अज्ञान काल में है सभी है। ये कहते हैं तीन और चार की टिप्पणी में कहते हैं तीन का अनर्थक्यम, अनर्थक्यम न सिद्धांत ये बोलते हैं, पूर्वादि ने कहा था अनर्थक्यम बोला था, सिद्धांत कहते हैं अनर्थक्यम ना, अनर्थक नहीं है। चार में कहा स्वस्य उपदेशस्य, स्व माने उपदेश, उपदेश आदि अनर्थक नहीं है उस काल में, उपदेश आदि सार्थक हैं, जब तक अज्ञात ब्रह्म है तब तक, कब तक अहम ब्रह्मास्मि में नहीं पहुंचा है, अहम मनुष्य इस भाव में है, अज्ञात ब्रह्म है, ब्रह्म तो है एक ही है वास्तव में एक ही है, किंतु अज्ञात जब तक रहेगा तब तक उपदेश आदि चरितार्थ होते हैं। हिरण्य निधि का दृष्टांत दिया जाता है, घर के भीतर में खजाना है, पूर्वजों ने सोना चांदी आदि रखा हुआ है, किंतु जब तक आपको कोई बताएगा नहीं यहाँ ऐसी चीज है तब तक आप दरिद्र रहेंगे, आपके दारिद्र जाएगा नहीं तब जाएगा नहीं, दारिद्र जाएगा नहीं तब तक, जिस दिन आपको पता लग जाता है, ज्ञात हो जाता है, हाँ यहाँ पर हमारे घर के भीतर ऐसा ज्ञात होता है तो माला माल हो गया। ज्ञान और अज्ञान में ऐसा फर्क है, अज्ञात होने पर वस्तु तो एक ही है, अभी भी अभी नहीं द्वैत है ही नहीं, अभी भी एक ही ब्रह्म है, किंतु जब तक अज्ञात है तब तक उपदेश आदि चलता रहेगा, और जब ज्ञात हो जाता है तो सब अनर्थक है, वो गुरु शिष्य शास्त्र सब अनर्थक है उस काल में, तो वेदांत की गरिमा है ऐसी महिमा है, ये स्थिति है। माने दो सत्ता को लेकर के वेदांत चलता है, व्यावहारिक सत्ता पारमार्थिक सत्ता, जो निषेध किया जाता है पारमार्थिक सत्ता से, और जितने भी कर्मकांड आदि का प्रतिपादक आदि होगा, उपदेश आदि होगा, सब व्यावहारिक सत्ता को लेकर के है, माने अज्ञान काल में है ये वेदांत का कहना है। अच्छा टीका से देखें, उपदेशो यस्मै क्रियते यस्य च उपदेश ग्रहणं ग्रहण प्रयुक्तं फलं तयोर् ब्रह्मैकत्वे सति उपदेश अनर्थक्यम् इति अनुवादार्थः। भाष्य में जो कहा था यदुक्तम ब्रह्मैकत्व यस्मै उपदेश यस्य च उपदेश ग्रहण फलम तदभावात एकत्व उपदेश अनर्थक्यम, ये जो कहा था यह अनुवाद है, ये सिद्धांत ने अनुवाद किया, पूर्वादि ने जो कहा था 506 पृष्ठ में कहा था उसका अनुवाद करके बोल रहे हैं, माने जो जो पूर्वादि ने कहा एक एक शब्द सिद्धांत ने एक एक का उत्तर दे रहे हैं। पहले पूर्वादि ने कहा था एकत्व पक्ष में ये उपदेश आदि बनता नहीं कहा था, उसका उत्तर यहाँ दिया जा रहा है, यही कहना है। उपदेशों माने यस्मै क्रियते, जिस फल के लिए उपदेश किया जाता है, उपदेश किसके लिए किया जाता है, फल के लिए, स्वर्ग आदि फल हो चाहे मुक्ति फल हो, कोई ना कोई फल को उद्देश्य करके किया जाता है। यस्मै क्रियते 6-7 की टिप्पणी में कहते हैं, 6 में कहा यस्मै यस्य इति उभयत्र दो पद दे दिया, यस्मै और यस्य च उपदेश ग्रहण फल उत्तम, दो बार यस्य यस्मै और यस्य यत पद दो बार आ गया तो पुनरुक्ति होगी, शंका आ गई, ये टिप्पणी में कह रहे हैं यस्मै यस्य इति उभयत्र दो स्थान में, एक यस्मै पद है एक यस्य पद है, दोनों यत शब्द का रूप है, वो पुनरुक्ति, ये शंका आ गई, वैत्र। यत् शब्दार्थस्य एकत्व भी, दोनों में यत् शब्द एक ही है, यस्मय भी वही है, यस्यमी वही है, होने पर भी एक ऐक्य भी, एक शब्द एक होने पर भी पुनरुक्ति शंकाम बार, शंकाम बार इति न अवतरित, पुनरुक्ति शंका अवतरण नहीं होगा, फिर पुनरुक्ति नहीं होगी, क्यों? यस्मयी करके फल के लिए कहा है और यस्य करके माने श्रोता के लिए कहा हुआ है, उपदेश के लिए कहा हुआ है, ये कहते हैं, ये कह रहे हो न अवतर दी, ये कहा साथ में, कहा यस्मयी इति, यस्मयी फलाय, जिस फल के लिए उपदेश होता है, उपदेश किसके लिए, कोई फल के लिए होता है, निष्फल उपदेश तो होता नहीं, यही है। यद फलम उद्देश्य दियावत, जिस फल को उद्देश्य करके उपदेश किया जाता है, तो यो फल फलिनो इत्यर्थ, वो दो फल और फली, उपदेश होगा फली और माने फल होगा उपदेश से प्राप्त जो होगा। लोके तथैव अनुदर्शन, अनुवाद दर्शन, लोक में ऐसे अनुवाद होता है, किसी उद्देश्य करके माने किसी को बोला जाता है, उपदेश दिया जाता है, ऐसा करो ऐसा मत करो, फल होगा, फल को उद्देश्य करके उपदेश होता है। लोके तथैव अनुवाद दर्शनात्, माने फल और फली के अनुवाद दिखाई पड़ता है लोक में, लोक प्रसिद्ध अनुवादत्वेन, यहाँ भी लोक प्रसिद्ध अनुवाद किया है, इसमें यस्मय और यस्यमय पुनरुक्ति नहीं है, ऐसा। आगे ठीक है, कहते यस उपदेशो यस्मय क्रियते, जिसके लिए उपदेश किया जाता है, जिस फल के लिए, और यस्य जो उपदेश ग्रहण प्रयुक्तम फलम, जिस व्यक्ति को उपदेश ग्रहण फल मिलना है, फल श्रोता को मिलना है, फल को उद्देश्य करके उपदेश किया जाता है और फल मिलता है श्रोता को, ये दोनों फलम तय और ब्रह्म ही कहते, ये दोनों उपदेश ग्रहण का फल भी नहीं होगा और जिसके लिए उपदेश करना वो भी नहीं होगा, तय और ब्रह्म ही कहते, ब्रह्म और जीवात्मा की एकत्व होने पर ये दोनों, कौन दोनों, उपदेश का प्रयोजन और उपदेश, ये दोनों, ये दोनों के दोनों एकत्व सती उपदेश अनर्थक्यम अनुमार्थ, फिर एक होने पर उपदेश आदि अनर्थक होगा, ये अनुवाद का अर्थ है, भाष्य में जो भाष्यकार ने अनुवाद किया, पूर्व पक्ष का अनुवाद किया था, उसका अर्थ यही है। अच्छा, सिद्धांत कहते हैं किम क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्वाद एवं चोद्यते, माने ब्रह्मैकत्व पक्ष में उपदेश आदि नहीं बनता करके जो आक्षेप करते हो, वो आक्षेप या क्रिया अनेक कारक के द्वारा साध्य है, इसलिए ऐसा प्रश्न आ रहा तुम्हारा यहाँ, किम क्रिया, सिद्धांति पूछ रहे हैं किम क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्वाद एवं चोद्यते, ऐसा आक्षेप जो तुम कर रहे हो एकत्व पक्ष में उपदेश आदि नहीं बनेगा, जो आक्षेप कर रहे हो, यह क्रिया अनेक कारक के द्वारा सिद्ध होने से इस प्रकार का आक्षेप है, एकत्व पक्ष में अनेक कारक नहीं रहेंगे, इसलिए आक्षेप कर रहे हो, अथवा किंबा ब्रह्मणो नित्य मुक्तत्वाद, अथवा ब्रह्म नित्य मुक्त है इसलिए उपदेश आदि अनर्थक है एकत्व पक्ष में, क्या है यदि विकल्प, ऐसे दो विकल्प करके सिद्धांति आद्यम दूसरा इति, पहले वाला विकल्प ग्रहण करते, पहले वाला क्या है, क्रिया अनेक कारक के द्वारा सिद्ध होने से, एकत्व पक्ष में अनेक कारक नहीं है, क्रिया जो होती है उपदेश भी एक क्रिया है, अनेक कारक सिद्ध होते से सिद्ध होती है, इसलिए वहाँ उपदेश ग्रहण उपदेश व्यर्थ होगा, ये जो कहना हो उसका दो खंडित करते हैं, तदपि न कहा सिद्धांत का, वो भी नहीं होगा, एकत्व पक्ष में भी उपदेश आदि हो रहा है एक ही है, अभी भी एक ही है, अज्ञान काल में भी ब्रह्म भिन्न कुछ भी नहीं, ब्रह्म ही है, किंतु अज्ञात होने से उपदेश आदि सार्थक होगा, अज्ञात जब तक रहेगा तब तक उपदेश सार्थक होगा, यही है तो एक ही है, यही है, ये कहते तद बिना इत्यादि कहा, तद बिना अनेक क्रिया साध्यत्वात् क्रियाणाम कश्चिद्योग भवति, ये कहा था, ये कुछ प्रश्न है, आक्षेप है तुम्हारा, सही नहीं है, ठीक है। कहते तासाम माने क्रियाणाम, तासाम माने क्रियाणाम, क्रिया शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए तासाम षष्ठी है, तासाम माने क्रियाणाम अनेक कारक साध्यत्वस्य प्रस्तुतत्वादि भाव, क्रिया अनेक कारक के द्वारा साध्य जो तुमने कहा वो हमने खंडन कर दिया पहले, यदि क्रिया अनेक कारक से सिद्ध होती हो कोई भी क्रिया, उस स्थिति में क्या होगा, जो अवांतर क्रिया होगी वो भी अनेक कारक के साथ, प्रत्येक व्यक्ति में जो क्रिया होगी एक ही व्यक्ति से, तो सारे मिलकर के एक मुख्य क्रिया तैयार होती है, किंतु उसके प्रत्येक व्यक्ति का कार्य होगा, वहाँ क्रिया होगी तो वहाँ भी अनेक कारक मानना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति कौन कौन क्या क्या मानोगे, तो क्रिया अनेक कारक से सिद्ध करना संभव नहीं है, बोलना ही बोलना है, अनिर्वचनीय है, हमने खंडन कर दिया, प्रत्युदस्तत्वाद बोल दिया, खंडन कर चुके हम। आगे यदि दूसरा वाला विकल्प हो, यदि ब्रह्मणो नित्य मुक्तत्वाभिप्रायण उपदेशानर्थम चोद्यते, आपके यहाँ ब्रह्म तो नित्य मुक्त ही है, एक ही ब्रह्म है, वो मुक्त है, उपदेश किसके लिए करना, मुक्ति के लिए, वो तो पहले मुक्त है वो, तो फिर क्यों वो उपदेश करना, ये अनर्थक है आपके मत में, वेदांत मत में, यदि ये प्रश्न है तुम्हारा। यदि ब्रह्मणो नित्य मुक्तत्वाभिप्रायण उपदेश अनर्थकम चोद्यते, यदि ब्रह्म नित्य मुक्त है इस अभिप्राय के द्वारा, इस अभिप्राय को लेकर उपदेश अनर्थक है ऐसा यदि तुम्हारा प्रश्न है, यदि ऐसा आक्षेप करते हो, तत्र नित्य मुक्त ब्रह्मणि ज्ञाते अज्ञाते वा तद अनर्थक। क्यों नित्य मुक्त जो ब्रह्म है वो ज्ञात ज्ञात काल में उपदेश अनर्थक है कि अज्ञात काल में उपदेश अनर्थक है, सिद्धांत पूछ रहे हैं, दो विकल्प करते हैं। नित्य मुक्त है ब्रह्म, तुमने ये मानकर कि तुम उपदेश अनर्थक मानना चाहते हो, उसमें ज्ञात ब्रह्म में अथवा अज्ञात ब्रह्म में, सिद्धांत दो विकल्प करते हैं। चौथे तत्र विकल्प आद्यम अंगीकरोति, पहले वाले पक्ष में तो ठीक है, यदि ज्ञात है ब्रह्म तो उपदेश अनर्थक है उस काल में, तत्र पिता अपिता भवति माता अमाता भवति, ऐसी स्थिति वहाँ कोई पिता माता कोई नहीं रहेगा, गुरु शिष्य कोई भी नहीं वहाँ, माने ज्ञात अवस्था में, किस अवस्था में, अहम ब्रह्मास्मि भाव में जब पहुँच गया, शरीर भाव से ऊपर गया, निरुपाधिक अवस्था में पहुँचा, उपाधि को परित्याग करके, विचार से उपाधि हटा करके, उपाधि से ऊपर की अवस्था में बैठा हो, तो उस काल में उपदेश आदि आवश्यकता है, उपदेश है भी नहीं, क्या उपदेश करेगा और कौन करेगा, है भी नहीं, तो अनर्थक है उस काल में, ज्ञात ब्रह्म में उपदेश अनर्थक है, ये सिद्धांत कार्य है। एकस्मिन् एका एकस्मिन् ब्रह्मणि निरुपाधिके न उपदेशो नोपदेष्टा न च उपदेश ग्रहण फलम, जो एक निरुपाधिक ब्रह्म भाव में है, ब्रह्म एक ही है, उस स्थिति में ज्ञात है, तो स्थिति में उपदेश में नहीं है, उपदेष्टा नहीं है, उपदेश ग्रहण का फल भी नहीं है, ज्ञात नित्य मुक्त ब्रह्म ज्ञात है, यदि ब्रह्म नित्य मुक्त है किंतु ज्ञात काल में उपदेश आवश्यकता नहीं है, भाई भी नहीं उपदेश, क्या उपदेश करेगा, उपदेश करने वाला भी व्यक्ति भी नहीं वहाँ, जब सबको बात करके हम परमाश भाव में पहुँचाओ, कहाँ वहाँ गुरु शिष्य आदि कहाँ रहेंगे, कुछ नहीं है, ये कहा। इसलिए कहा तस्मात उपनिषदाम चाह अनर्थक, इसलिए उपनिषद भी अनर्थक है उस काल में, किस काल में, ज्ञात ब्रह्म काल में, जब एकत्व भाव में ज्ञात में पहुँचा हुआ, अहम ब्रह्माश में पहुँचा है तो एकत्व ही है, किंतु अज्ञान काल में सब चलेगा उपदेश आदि, ये स्थिति है। कहा तस्माद उपनिषदाम च अनर्थक्यम इत्यतः अभिगत है, ये स्वीकार किया ही उस काल में, तो उपनिषद अनर्थक है, उपदेश अनर्थक है उस काल में, उपदेष्टा भी अनर्थक है, उपदेश ग्रहण का फल भी अनर्थक है ज्ञात काल में, ठीक है। हमें कहते हैं दीप्तियम उत्थापयति, यदि अज्ञात काल में नित्य मुक्त ब्रह्म में उपदेश नहीं हो सकता, ज्ञात काल में या अज्ञात काल में, सिद्धांत दो प्रश्न किया, यदि अज्ञात काल में है नित्य मुक्त है ब्रह्म किंतु ज्ञात नहीं है, ऐसी स्थिति हो तो उपदेश सार्थक होंगे उस काल में, ये कहना है। द्वितीय मत यही है अज्ञात ब्रह्म, नित्य मुक्त तो है ब्रह्म, कभी बड़ा हुआ होता है नहीं, सूर्य में कभी अंधेरा होता है क्या, होता ही नहीं, मुक्त ही है वो, किंतु बद्धत्व की इसने भावना डाली हुई है, मान ली मान्यता है बद्धत्व की, उसको हटाने के लिए उपदेश की आवश्यकता होगी, यही है। ये कहा द्वितीय मत यही है, अतः अनेक कारक विषय अनर्थक चलते थे, अनेक कारक विषय होगा माने उपदेश आदि अनर्थक होगा नित्य मुक्त में, कहते थे अज्ञात काल में सार्थक है वो, अनेक कारक विषय होना सार्थक, उपदेषता उपदेश उपदेश ग्रहण फल सब सार्थक है कब, अज्ञात ब्रह्म में, यही कहना है। ठीक है, मैं कहते इसको उपदेश तावत अनेक साम कारकाणाम साध्यता है, उपदेश जो होता है अनेक कारकों के द्वारा साध्य होता है, वहाँ शिष्य की आवश्यकता होगी नहीं तो किसको उपदेश करेगा, गुरु की आवश्यकता होगी कौन करेगा, ये अनेक कार्य के द्वारा साध्य है क्रिया, उपदेश भी क्रिया है अनेक कार्य के द्वारा साध्य है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। उपदेश तावत उपदेश जो होता है ना वो अनेक ऐसा कारकाणाम साध्यतया अनेक कारकों के द्वारा सिद्ध होती है, होने से उपदेश ऐसा होने से साध्य होने से विषय ऐसा विषय है कारक, अनेक कारकों के द्वारा सिद्ध होता है उपदेश ऐसा, तथा अनर्थक्यम अज्ञाते नित्य मुक्त ब्रह्मणि चोद्यते चेत इत्यर्थ, इसलिए में अनर्थक जो अज्ञात नित्य मुक्त ब्रह्म में यदि प्रश्न है तुम्हारा, ब्रह्म नित्य मुक्त है यदि अज्ञात अवस्था में प्रश्न है, उपदेश आदि अनर्थक ही करके कहना है तो बनता नहीं, कहा क्यों, सर्वैर आत्मवादी भी जितने भी आत्मवादी लोग हैं माने जो आत्मा को न मानने वाले जो नास्तिक मत है उसको छोड़ करके जितने आस्तिक मत है, जो भी आत्मवादी हैं, जितने भी आत्मवादी हैं, सभी सर्वे आत्मवादी भी, जितने भी आत्मवादी हैं, उपदेशस्य ज्ञानार्थतम इष्टत्व, आत्मवादियों के द्वारा जितने भी उनको उपदेश किसके लिए, ज्ञान के लिए इष्ट है, सभी ने माना है उपदेश को, स्वीकार किया आत्मवेत्ताओं ने, किसके लिए, आत्मज्ञान के लिए उपदेश स्वीकार किया है, उपदेश अनर्थक नहीं होगा अज्ञात ब्रह्म में, नित्य मुक्त होने पर भी अज्ञात है तो उपदेश सार्थक होगा, सभी ने स्वीकार किया है जितने आत्मवादी हैं। अनात्मवादी जो है नास्तिक लोग उनको छोड़ो, वो तो मानते ही नहीं, जो आत्मवादी जितने भी मत है सभी ने माना है, यही कहते हैं, ये कहा सर्वैर आत्मवादी भी, जितने भी आत्मवादी हैं, आत्मा का कथन करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा उपदेशस्य ज्ञानार्थत्वम इष्टः, उपदेश के लिए स्वीकार किया ज्ञान के लिए, ज्ञानार्थत्वम इष्टत्वात्, ज्ञान के लिए इष्ट होने से तद विरोधात्, इसलिए इसलिए विरोध होने से अज्ञाते ब्रह्मणे तद अनर्थक्यम अनुपन्नम, सभी वादियों के मत से विरोध है, ज्ञान अर्थक माने उपदेश अनर्थक नहीं होता अज्ञात ब्रह्म में, नित्य मुक्त होने पर भी जब तक अज्ञात है तब तक उपदेश अनर्थक नहीं, सभी वादियों ने स्वीकार किया है, इसलिए तद अनर्थक चौद्यम अनुपन्नम, इसलिए उसमें उपदेश अनर्थक होगा ये आक्षेप था तुम्हारा, ये ठीक नहीं है, सिद्ध नहीं होता, ये सिद्धांत ने कहा। नौ की टिप्पणी, आठ नौ की टिप्पणी, आठ में कहते हैं आत्मा आत्मोपदेशक ही विद्वत भी, जितने भी आत्मा उपदेशक विद्वान जितने भी आत्म का उपदेशता है सभीों ने स्वीकार किया है उपदेश आदि को, माने ज्ञान के लिए उपदेश होता है करके सभी ने माना है ये आत्मवादियों ने। अनुभव में कहा विद्वत अनुभव अभ्युपगम विरोधात्, यदि उपदेश अनर्थक मानेंगे तो विद्वान का स्वीकार का विरोध होगा, विद्वानों ने स्वीकार किया है, जितने भी आत्मवेत्ता विद्वान है सभी ने उपदेश को सार्थक माना हुआ है, माने अज्ञात ब्रह्म काल में, किस काल में है, ब्रह्म नित्य मुक्त है फिर भी अज्ञात मान के बैठा है, चाहे बड़ा धनी व्यक्ति है किंतु जब तक ज्ञात नहीं होगा भिखारी बन के चलता है, घर में धन गड़ा हुआ है, धनी है किंतु अज्ञात धन आपकी रक्षा नहीं करेगा, जो ज्ञात होगा धन तभी रक्षा करेगा, ऐसे तो ज्ञान और अज्ञान की ऐसी महिमा है, तो उपदेश सार्थक है और उपदेश अनर्थक भी है, दोनों है, अज्ञान काल में उपदेश सार्थक है और ज्ञान काल में बस, अरे जो कुछ भी जितने भी द्वैत भासता है व्यावहारिक सत्ता में है, अज्ञान काल में है सारा, जब तीनों शरीरों को बाध करके ऊपर की स्थिति में जाएगा, निस्त्रयी गुंडे पथि विचरत होगा उस स्थिति में होगा, वहाँ कहाँ, वहाँ पर कहाँ उपदेशता रहेगा, कहाँ उपदेश है, कहाँ कुछ ज्ञान काल में नहीं, जब तक अहम ब्रह्मास्मि अज्ञात है तब तक उपदेश आदि सार्थक है, जब अहम ब्रह्मास्मि ज्ञात हो गया, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान हो गया, उस काल में उपदेश आदि सब अनर्थक है, किंतु अहम को शरीर के साथ अहम नहीं लगाना होगा, अहम ब्रह्मास्मि में तीनों शरीरों को हटाने के बाद में जो बचा हुआ अहम को ब्रह्मास्मि, यह है थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से पृथक करना अपने को, उस काल में अहम ब्रह्मास्मि कहना है, स्थिति है। आगे अद्वैते विरोधांतराभावे भी तार्किक समय विरोधो अस्ति इति आशंका, अद्वैत में ना जीवात्मा परमात्मा की एकता ये अद्वैतवाद है, अद्वैत में विरोधांतराभावे अन्य विरोध का अभाव होने पर भी, कोई विरोध नहीं अन्य विरोध न होने पर तार्किक के सिद्धांतों का विरोध है, तार्किकों ने द्वैत माना हुआ है, दो प्रकार के आत्मा हैं ज्ञानाधिकरण आत्मा तद्विविधम, आत्मा दो प्रकार का है जीवात्मा परमात्मा, यदि तत्र परमात्मा एक एव जीवात्मा, जीवात्मास्तु प्रति शरीरम भिन्नम, ऐसा कहा हुआ है जीवात्मा परमात्मा का भेद, वो ईश्वर तो एक ही है माना, किंतु जीवात्मा का प्रत्येक शरीर में भेद है, सभी विभु हैं और सभी नित्य हैं, तार्किक ऐसा मानते हैं आत्मा के बारे में, तो तार्किक सिद्धांतों का तो विरोध होगा रहेगा ही अद्वैतवाद में, तार्किक एक सिद्धांत है, बहुत बड़ा सिद्धांत है उनका भी है, जैसे आपका सिद्धांत है वैसे हमारा भी एक सिद्धांत है, तो उनका विरोध होगा, यही है कहना। अद्वैते विरोधांतराभाव, विस्तृति का विरोध नहीं आया ठीक है, आगम का विरोध नहीं, प्रत्यक्ष विरोध आते हैं, फिर भी तार्किक जो तार्किक हैं उनका समय माने सिद्धांत, तार्किक सिद्धांतों का विरोध अस्ति विरोध है इति आशंका, पूर्व पक्ष एक और बोलता है तार्किकों का सिद्धांत का विरोध है, समय माने सिद्धांत 10 नंबर पर कहा। तो तार्किकों ने तो अनेक माना है ना, द्वैत माना है, आत्मा अनेक है, तो कैसे एक होगा, विरोध है। यह शंका कर उत्तर देते सिद्धांत, तस्मात इसलिए, क्योंकि आत्मा एक भी है अनेक भी है, दोनों है हमारे यहाँ। जब तक अज्ञात है तब तक उपाधि के कारण से अनेक दिखता है। जैसे जितने घड़े में जल भर के रख दिया है उतने में चंद्रमा दिखाई दे रहा है, किंतु वास्तव में चंद्रमा एक है और उपाधि के चंद्रमा अनेक है। ऐसे ही उपाधि रूप से अनेक भासता है, वास्तव में अनेक नहीं एक ही है। जैसे जल में चंद्रमा का भासना उपाधि के कारण से, वास्तव में चंद्रमा अनेक नहीं एक ही चंद्रमा है, गगनस्थ चंद्रमा एक ही है। ठीक इस प्रकार वह आत्मा एक ही है किंतु उपाधि के कारण अनेक भासता है। उसी अनेक भासने को उन्होंने सत्य मान के चल दिए, कौन ये तार्किकों ने, उसको सत्य करके समझ लिया व्यवहार को, ये स्थिति है। एक तस्मात भाष्य में कहा तार्किक चाट भटराज अप्रवेश्यम। तो तार्किक जो है ना, तार्किक कैसे हैं, मिथ्यावादी, चाट माने जो वंचक, दूसरे को ठगने वाले, चाट मिथ्यावादी, जो भट माने सेना है जिनकी, जिन राजाओं की, तार्किकों जो राजा है जिनकी सेना झूठ बोलने वाली सेना है, तार्किक, आत्मा अनेक है, आत्मा अनेक है, मिथ्यावादी ये जो है। तस्मात तार्किक चाट भटराज अप्रवेश्यम, तार्किकों की जो सेना है, तार्किक सेना कैसे चाट मिथ्यावादी जो भट है सेना, ऐसे राजाओं का यहाँ प्रवेश नहीं है। कहाँ, वेदांतर भी किला में प्रवेश नहीं कर सकते, उनका प्रवेश नहीं है वेदांत में, वेदांतर भी किला में कहते हैं। तस्मात तार्किक चाट भटराज अप्रवेश्यम, उनके प्रवेश के योग्य नहीं है। अभयम दुर्गम, ये वेदांत जो है ना अद्वैत, अभय दुर्ग है, दुर्ग माने किला होता है राजाओं का, जो किला को दुर्ग बोलते हैं, तार्किक घुस नहीं सकते इसमें। हाँ, जो मिथ्यावादी तार्किक सेना है जिनकी, ऐसे तार्किकों को जो राजा हैं, उनका यहाँ प्रवेश नहीं है वेदांत में, वेदांत के विषय में उनका प्रवेश नहीं हो सकता, प्रवेश के योग्य नहीं है वो। अभयम दुर्गम, ये अभय दुर्ग है, ये किला है, अभय किला है, भेदन नहीं होगा, तार्किक किसी भी प्रकार से इसको छिन्न भिन्न नहीं कर सकते किले को, वेदांत जो अद्वैत को। अल्पबुद्धि अगम्यम, जो तुच्छ बुद्धि वाले हैं ना, उनके द्वारा ये जानने योग्य नहीं है, ये जो अल्पबुद्धि वाले होते हैं, तुच्छ बुद्धि वाले, उनके द्वारा जानने योग्य नहीं है ये। अल्पा बुद्धि येषां ते अल्पबुद्धया, तैर अगम्यम, उनके द्वारा जानने योग्य नहीं है ये वेदांत के विषय जो अद्वैत है, अल्पबुद्धियों वालों का विषय नहीं है ये। ऐसा शास्त्र गुरु प्रसाद रहितम रहितश्च, और जिसको शास्त्र ही नहीं मिला, ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी जानने योग्य नहीं है वेदांत तत्व, शास्त्र नहीं मिला। कई इसमें पड़े हैं, उनको आदिवासी क्षेत्रों में भटके हुए हैं, उनको शास्त्र नहीं है, जान के शास्त्र नहीं है। शास्त्र है भी किंतु उसको सही तरीके से बताने वाले गुरु नहीं मिला, कोई कहीं का कहीं अर्थ कर दिया, शास्त्र जैसा बोलता उस ढंग से बोलने वाला गुरु नहीं मिला, तो उनके द्वारा भी अगम्य है ये शास्त्र और गुरु। प्रसाद रहित है, शास्त्र कृपा गुरु कृपा दोनों, माने किसी की कृपा होने पाई, शास्त्र ही नहीं मिले जीवन में तो जानकारी नहीं हो सकी किसी को। शास्त्र तो है किंतु उसके सही अर्थ बताने वाला गुरु नहीं है, उस ढंग से कहने वाला गुरु नहीं मिला। तो ऐसा ये किला है वेदांत की किला, ऐसा है तार्किक चाट भटराज अप्रवेश्यम, तार्किकों का जो मिथ्यावादी सेना है, परवंचक सेना है, दूसरों को ठगना चाहने वाली सेना है, उनके उनके राजाओं का यहाँ प्रवेश नहीं है। ये जो अद्वैत है वेदांत का विषय, जो अद्वैत में अप्रवेश्यम, अभयम दुर्गम, या अभय दुर्ग है, इस किले को भेदन करना संभव नहीं तार्किकों के द्वारा, जो अद्वैत को भेदन नहीं कर सकते तार्किक। ऐसा अल्पबुद्धि इदम अल्पबुद्धि अगम्य, ये जो किला है ना कैसा है, ये अल्पबुद्धि वालों के द्वारा अगम्य है, जानने योग्य नहीं है, ऐसा किला है ये अगम्यम। शास्त्र गुरु प्रसाद रहितम, शास्त्र गुरु के कृपा के बिना प्राप्त होने वाला नहीं है ये, जिनको शास्त्र कृपा नहीं, गुरु कृपा नहीं, उसके द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है ये किला, ऐसा उनके द्वारा भी अगम्य है कहा। पाँच की टिप्पणी कहते हैं अगम्यम या अन्वय कर देना, शास्त्र गुरु प्रसाद रहित अगम्यम, उनके द्वारा भी अगम्य है, जानने योग्य नहीं है। क्यों, कठोपनिषद में कहा कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति, यमराज ने नचिकेता को कहा कस्तम मदा मदम, विरोधी विरोधाभास दिखता है, मद मद भी आत्मा में मद भी दिखता है अमद भी दिखता है, माने उपाधि के कारण से हर्षादि अंतर अंतकरण के उपाधि के कारण से हर्षादि युक्त होता है, मद भी उसी में है, मद माने हर्ष, मध्य हर्ष धातु हाँ हर्ष शोक आदि, और उपाधि के अभाव में अमदम मद रहित है वो, उपाधि को लेकर के मद वाला होता है, हर्ष शोक से युक्त होता है आत्मा ही, और हर्ष शोक से युक्त उपाधि को लेकर, और उपाधि को छोड़ने पर अमद है, हर्ष शोक होना संभव नहीं, वहाँ सुषुप्ति में कोई हर्ष या शोक होता है क्या, कुछ नहीं होता, जागृत स्वप्न में ही हर्ष आदि होना, क्यों उपाधि है इसलिए हर्ष आदि होता है, और अपना स्वरूप अमद है। कस्तम तम कस्त कह मदा मदम देवम तम देवम, उस देव को कह मदन्यो ज्ञातु हर मरहति नचिकेता, मेरे से भिन्न कौन जान सकता उसको, उस तत्व को यमराज कहते हैं मेरे से भिन्न लोग कैसे जान सकता उसको, क्यों विरोधाभास है, मद भी है अमद भी है दोनों है उसमें, तो ये कोई शास्त्र गुरु कृपा से प्राप्त जो प्राप्त व्यक्ति होगा, जिसको शास्त्र प्राप्त है गुरु प्राप्त है उपदेश सही मिला वही जान सकता है इसको, क्यों उपाधि से वो मद वाला होता है और उपाधि रहित में अमद है, वो कर्ता भी अकर्ता भी है, आत्मा को कहा दोनों स्थिति आती है, कर्ता अकर्ता भोक्ता अभोक्ता ऐसा बोला जाता है, मैं उपाधि को लेकर के कर्तृत्व आदि, उपाधि रहित काल में अकर्ता, उपाधि के सारे कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति, ऐसा यमराज नचिकेता कहा वो तम मदा मदम देवम मदन्यो कह ज्ञातुम अर्हति, कौन जान सकता है उसको, जानने के योग्य कोई नहीं हो सकता, ऐसा मदा मदम छः नंबर टिप्पणी में कहते हैं ना, विरुद्ध धर्माध्यास अधिष्ठानम, विरोधी धर्म का अधिष्ठान का अधिष्ठान बना हुआ अध्यास का, विरोधी धर्म मद और अमद दोनों धर्मों का अध्यास, जो अध्यास हो रहा है उसका अधिष्ठान को कौन जान सकता है, जिसको गुरु कृपा नहीं शास्त्र कृपा नहीं, इसलिए तार्किकों को जो मिथ्यावादी सेनाओं के राजाओं का प्रवेश नहीं इसके लिए भी, ये वेदांत विषय है इसमें उनका प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसा कहा आगे, और वही कठोपनिषद ने कहा देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा, अत्रापि इस विषय में आत्मा के विषय में मरने के बाद क्या होता है मत पूछो, जैसे कहता देवताओं ने भी संशय किया इस विषय में, तो तुम इसके बदले में अन्य वरदान मांग लो, आत्मा के विषय में मरने के बाद क्या हो उसका अस्तित्व रहता है या नहीं रहता है इस विषय में मत पूछो, देवताओं को भी संदेह हुआ ये विषय, माने शरीर छूटने के बाद में आत्मा के अस्तित्व रहता कि नहीं रहता, नास्तिक कहते नहीं रहता, आस्तिक कहते रहता है, झगड़ा है यहाँ, ये यम प्रत्यय बीच की दिशा मनुष्य आया है जो अभी भी पड़ा हुआ है, अभी प्राण जिसका निकला हुआ है उसके बारे में लोगों की संशय है, एक बोलता है नहीं है कुछ भी नहीं है खत्म समाप्त तो हो गया, चार बार बोलता है समाप्त तो हो गया, और कुछ कहते हैं नहीं कुछ है आगे स्वर्ग नरक गया है कहीं जाने वाला है, माने अस्तित्व और नास्तित्व के विषय में शंका है जो मृत पुरुष को लेकर के, उसका अस्तित्व पूरे समाप्त तो हो गया या है, कुछ लोग कहते हैं है कुछ कहते हैं नहीं है, तो इस विषय में देवताओं को भी शंका हुई है, ऐसा कहा देवैर अत्रापि विचिकित संपुरा, देवैर अपि वहाँ अपि को लगाना देवै के साथ, अत्र माने इस विषय में आत्मा के विषय माने कुछ अस्तित्व रहता कि नहीं रहता इस विषय में, देवताओं को भी पहले संदेह हुआ था, संशय किया था देवते, संशय किया देवताओं ने भी पहले, स्थिति है ऐसा, नैसा तर्केण मतिर अपने ऐसा मति तर्केण न अपने या, ये जो बुद्धि तुमने पाई है ना नचिकेता, हाँ जो आत्मबुद्धि पाई है, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, मैं हड्डी मांस का पुतला नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद आत्मा, ये बुद्धि है इस ज्ञान, देखो तर्केण न अपने या, इसको तर्क के द्वारा हटा दूर नहीं करना चाहिए, इस बुद्धि को बचाए रखना चाहिए, तर्क से दूर रखना चाहिए, तर्क के चक्कर में पड़ करके ये बुद्धि को नहीं हटाना, इसको बनाए रखना, ऐसा कहा, और बरा प्रसाद लभ्यत श्रुति श्रुति स्मृति बाद व्यस्त, और बर जो इष्ट को बर माना जाता है, इष्ट वस्तु को बर कहते हैं, महाराज वरदान दे दो माने के इष्ट वस्तु दे दो, क्या दे दो, इष्ट वस्तु को बर कहा जाता है, श्रेष्ठ बर बोला जाता है, तो बर इष्ट के जो प्रसाद माने अनुग्रह, जो इष्ट प्राप्ति के लिए जो अनुग्रह का विषय बनता है, कोई अनुग्रह करे तभी मिलना है उसका प्रसाद लभ्यत्व। श्रुति स्मृति बाद व्यस्य, श्रुति स्मृति बाद है आत्मा के विषय में सारे के सारे ऐसी श्रुति विरोधाभास दो प्रकार की बातें करती है, ऐसी स्थिति है। तो इसको तार्किकों के यहाँ प्रवेश नहीं है, ये तो समझदार व्यक्ति कोई होगा, जो आश्चर्य वक्ता भी आश्चर्य होगा, श्रोता भी आश्चर्य होगा, वही समझ सकता है इस विषय को। ये बहिर्मुखी वृत्तियों बुद्धि वालों का काम नहीं है समझना वेदांत के विषय को। इसलिए तार्किकों का जो मिथ्यावादी सेना को राजाओं उनके यहाँ प्रवेश नहीं हो, प्रवेश योग्य नहीं है इस किला, वेदांत का किला ऐसा है ये कहा। सात की टिप्पणी में कहते हैं वर प्रसाद यदि वराय माने अभिलषाय, वराय प्रसाद वर प्रसाद षष्ठी समास है, चतुर्थी समास है। वराय माने अभिलषाय, जो अभिलषित विषय है ना उसके लिए, वही वर माने अभिलषित विषय होता है, इष्ट वस्तु वही होता वर। प्रसादो माने अनुग्रह, अनुग्रह शास्त्र के अनुग्रह हो, गुरु के अनुग्रह हो, तभी ये मिलेगा। जो अपने बुद्धि के आधार पर चलने वाले को मिलने वाला नहीं हो, नहीं ये तार्किक जो है अपने बुद्धि से आगे चलते हैं। देखो हम कितने बुद्धिमान हैं, हमने जो कहा वेद भी ऐसे ही बोलता है, वो पीछे वेद को रखते हैं। ये नहीं कि वेद ऐसा बोलता है इसलिए बुद्धि लगाओ उसमें, ऐसा नहीं। पहले अपने बुद्धि को सामने करना, बुद्धि प्रधान, बुद्धि को लेकर चलने वाले, ऐसा शास्त्र को पीछे कर देना, बुद्धि को लेना पहले। उनको प्रमाण बुद्धि ही है, उनके माने जो तर्क देते हैं उसके पीछे कोई प्रमाण नहीं, शास्त्र नहीं है, केवल अपने बुद्धि जो बोले वो करना है। किंतु ये तर्क जो होता है ना आपका, आज तर्क में कुछ बहुत बड़ा काम सिद्ध कर देंगे आप तर्क से, किंतु कल काट देगा दूसरा, आपसे बुद्धिमान दूसरा आएगा उसको काट देगा, खंडन कर देगा। ये वकील जैसे हैं, वकीलों की भाषा में होते हैं, ये ऐसा होता है। इसलिए कहा ये कहा टिप्पणी में बराय माने अभिलषताय, प्रसादो माने अनुग्रह। अभिलषत के लिए तो गुरु का अनुग्रह, शास्त्र का अनुग्रह, शास्त्र मिले, कितने लोगों को शास्त्र ही नहीं मिल रहा है, और किसी किसी को शास्त्र होने पर भी उसको समझाने वाला व्यक्ति नहीं है, गुरु नहीं है, शास्त्र का अनुकूल मिला भी तो कहीं का कहीं बोल देगा, अनुकूल बोलने वाला नहीं है, शास्त्र की गरिमा को खोल करके बोल नहीं सकता, ऐसे गुरु मिलता हो तो इनके अनुग्रह बिना। इष्ट प्राप्ति प्रयोजक अनुग्रह ही यावत, इष्ट प्राप्ति के प्रयोजक जो होते हैं ना गुरु शास्त्र आदि प्रयोजक होते हैं, क्या होते हैं ये, उनके अनुग्रह के बिना होने वाला नहीं है। गुरु कृपा शास्त्र कृपा के बिना ये वेदांत के जो विषय है इसको समझ नहीं सकता व्यक्ति, ऐसे तार्किकों के यहाँ प्रवेश नहीं है, ये कह रहे हैं। अज्ञा भाषा में कहते तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्बंध, ईसा भाषा बनते में आया तदे जति, वो परमात्मा चलता है, तन्नई जति वहीं पर विरोधाभास बोल देती श्रुति, वो चलता नहीं है, लो ये कंपनी धातु है वो चलता है गतिशील है, फिर बोलते नहीं नहीं चलता नहीं है, तो क्या समझ रहा वहाँ। तो यही है उपाधि को लेकर के तदे जति, चलता जैसा दिखता है ये अर्थ करना है वहाँ, और उपाधि के बिना तन्नई जति न ये जति, अपने अपने अचल है, जैसे आकाश अचल है, व्यापक है, अचल होते हुए भी घट रूपी उपाधि के कारण घट को यहाँ से वहाँ अपसारण करते हैं, दूर ले जाते हैं, तो आकाश भी गया जैसा लगता है, कैसा लगता है, घट गया तो घट आकाश भी गया जैसा लगता है, किंतु वास्तव में आकाश जा रहे हैं, क्या वहाँ नहीं था क्या आकाश, नहीं, पहले से ही है, कहाँ जाएगा, और खाली हो जाएगा आकाश उसे जाने से, यहाँ खाली भी नहीं होगा, वहाँ पहले ही है, वैसे ही तदे जति तन्ने जति ऐसा ही है, वही चलता है वही नहीं चलता है, ऐसा आत्मा के विषय में कहा। मैंने उपाधि को लेकर के चलता जैसा होता है, ये है जैसा, वास्तविक नहीं, उपाधि जो है जैसा, और तन्ने जति वास्तविक है, पारमार्थिक है, ये तदे जति व्यावहारिक वाला है, ऐसा बोलती है श्रुति। हाँ ऐसे समझने के लिए बहुत समझदार गुरु हो, आश्चर्य वक्ता कुशलों से लब्धा ऐसे कहा है, क्योंकि श्रवणाया भी बहुवीर न लभ्य, बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलता, श्रवणवंतो भी बहवो यमुन विद्यु, सुनने वाले बहुत सारे में भी बहुत कुछ हो गए फिर भी सब नहीं जान सकते इसको, क्यों, आश्चर्य वक्ता कुशलों से लब्धा, इसका तो उपदेश करने वाला भी कोई आश्चर्य रूप कोई होगा, आज भी ऐसा कोई है बिरला, ऐसा। और सुनने वाला भी वास्तव में सुनने वाला, वास्तव में जो इस विषय को समझने वाला सुनने वाला जो होगा वो भी आश्चर्य समान। आज के दिन में भी ऐसा कोई व्यक्ति है? ऐसा ऐसा है। आश्चर्य ज्ञाता कुशल अनुशिष्ट, जो कुशल व्यक्ति के द्वारा अनुशिष्ट हुआ होगा वही जानने वाला भी कोई आश्चर्य के समान है। आज आज भी ऐसा व्यक्ति है? ऐसा ये स्थिति वाला है ये वेदांत के विषय ये कहा। हाँ तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंति गए, वही दूर में आत्मतत्व, तद माने आत्मतत्व बहुत दूर है और बहुत नजदीक है, अंति गए माने नजदीक है। लो यहाँ भी विरोधाभास, एक ही साथ श्रुति बोल रही है। थोड़ा दूर दूर में हो तो भूल भी जाए लोग, वही बोलती है वही दूर है वही नजदीक है। आत्मा से नजदीक भी कोई नहीं है और आत्मा से दूर भी कोई नहीं। क्यों? अज्ञानी को लोग करोड़ों वर्षों में भी नहीं मिलता अज्ञानियों को, इसलिए दूर है वो। किसके दृष्टि से? अज्ञानियों की दृष्टि से। अज्ञानी की दृष्टि में आत्मा से भिन्न कोई है ना, स्वयं आत्मा है, इसे नजदीक कोई है ही नहीं। वहाँ ज्ञानी और अज्ञानी को लेकर दूर और अंत के हो जाता है। अज्ञानी को लेकर करोड़ों वर्षों में मिलने वाला नहीं इसलिए दूर है, अज्ञानी को मिला हुआ ही है इसलिए नजदीक है। तद दूरे तदु अंत के, तदु अंत के, वही समीप है वही दूर है। ऐसा विषय है वेदांत का। तो ये नैयायिकों के जो तार्किकों के यहाँ प्रवेश नहीं है, जो मिथ्यावादी सेना है जिसके जिन राजाओं के वहाँ अप्रवेश से है, यहाँ प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसा वेदांत का। इत्यादि विरुद्ध धर्म समवायित्व तो प्रकाश का मंत्र प्रण व्यस्त, विरोधी धर्मों का संबंध जो है आश्रय दिखाता है सारा ये मंत्र वर्ण कौन है? ईशावास्य उपनिषद आदि, कठोपनिषद आदि, ये कहा। इनके यही सिद्ध होता है कि इनसे भी सिद्ध होता है कि उनके प्रवेश यहाँ नहीं है। किनका? वो जो तार्किक भट्ट, यानी तार्किक जो वंचक मिथ्यावादी सेना है जिनकी, उनके यहाँ ऐसे राजाओं का प्रवेश नहीं है। क्यों? वो ये बातों को समझेंगे ही नहीं, वो अपने बुद्धि से चलना, उन्होंने श्रुति के आधार पर चलना है, बुद्धि के आधार पर चलना है, इस बातों को समझते नहीं वो, उनका प्रवेश यहाँ नहीं है। ठीक है, टिप्पणी है एक दो की। अनेजत एकम इत्यादि, इति आदि का अनेजत इत्यादि में क्या लेना है? जो इत्यादि का अनेजत से लेकर के आरंभ करना, अनेजत देकम मनसो जबी जो इत्यादि लेना है, अनेजत एकम मनसो जबी हम, ये भी लेना। अनेजत चलता नहीं है, एक है, मन से भी ज्यादा गतिशील है। अरे देख मनसो जबी हो, ऐसा कहा, ये भी लेना। माने चलता नहीं है ना, एजत अनेजत चलता नहीं है, किंतु मन से भी गति ज्यादा दौड़ है। मन इतने शीघ्र है, एक क्षण में स्वर्ग पहुंच गया, कितना जल्दी चलता है मन। ब्रह्मलोक की चर्चा, ब्रह्मलोक पहुंच गया, पाताल पहुंच गया, कोई वाहन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, इतने गतिशील है, उससे भी गतिशील आत्मा कहते हैं। क्यों? मन जहाँ पर जिस विषय को सोचेगा, पहुँचना माने सोचना है उसको, तब तक आत्मा वहाँ पहले बैठा हुआ होता है। मन जहाँ पहुँचना है वहाँ आत्मा पहले, क्यों? व्यापक है, मन को तो जाना पड़ेगा, किंतु आत्मा वहाँ है, यही है। जब यह कार्य आत्मा चलता नहीं है, किंतु व्यापक होने के कारण आत्मा को वहाँ नहीं है करके, जिस स्थान में नहीं है करके जाना चाहता वहाँ आत्मा पहले मिलता है उसको, क्यों? विभु है तो व्यापक है ना, मन से जब यह कहा। इत्यादि ये भी लेना कहा। दो में कहते हैं आश्रयत्व न संबंध, समवायित्व माने आश्रय, आश्रय रूप से, विरुद्ध धर्म के आश्रय रूप से दिखाई पड़ रहा है ये उपनिषद ऐसा बोलती है। तो समझदार श्रोता होगा, समझदार वक्ता होगा, तभी इसके गरिमा को समझ सकेगा, इन विरोधाभास श्रुतियों का तभी अर्थ कर सकता है, नहीं तो उलझन में पड़ जाएगा व्यक्ति, क्या बोल रही है श्रुति, पागल तो नहीं हो गई? तद ये जाती तद नहीं चल, वो चलता है वो नहीं चलता है, तद दूर है तदवंत के, वो दूर में है और ये वही अति नजदीक है। लो तो समझदार वक्ता होगा, समझदार श्रोता होगा, उन्हीं का विषय है ये, जो तार्किकों का प्रवेश नहीं है। ये कहा गीता सूचक, गीता में कहते हैं मत्थानी सर्वभूतानी नचा हम तेषु अवस्थितः। गीता के नवम अध्याय में बहुत मार्मिक शब्द कहा भगवान ने, इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि न शुभे, तुम मेरी बातों को अच्छी तरह मानने वाले हो, मैं ये बहुत गुह्य अच्छे भी गुह्य वस्तु को बताऊँ, गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु तुम्हारे बताने जा रहा हूँ, गोपनीय से गोपनीय। ठीक है, इदम तो ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि न शुभे, इत्यादि करके आके बोलते हैं क्या है गोपनीयता, क्या है महाराज विद्या राजुग का, ये विद्याओं की राजा है जो मैं बताने जा रहा हूँ, राजाओं की विद्या नहीं, विद्याओं की राजा, और विद्याओं की गोपनीयता, ऐसी ऐसी सारे विद्याओं की श्रेष्ठ विद्या बताने जा रहा हूँ क्या है, क्या मया तत्मिदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्थानी सर्वभूतानी न चाहम तस्वस्थित, मैं जो अव्यक्त मूर्ति हूँ, व्यक्त नहीं हूँ, अव्यक्त हूँ, आकार नहीं है, निराकार है, मया ततम मेरे द्वारा व्याप्त है इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मैं जो अव्यक्त मूर्ति हूँ मेरे द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है, संपूर्ण जगत में मैं जहाँ न हूँ ऐसा स्थान नहीं है, व्याप्त है, मस्थानी सर्वभूतानी सारे भूत मेरे में स्थित है, भगवान कहते हैं सारे भूत मेरे में स्थित है, क्यों जो भी कार्य होगा कारण में अधिष्ठान में स्थित रहना पड़ेगा, कल्पित वस्तु को कहाँ रहना पड़ता है, अधिष्ठान में रहना पड़ता है, मैं अधिष्ठान हूँ, मत्थानी सर्वभूतानी न चाहम ते स्वस्थित, अधिष्ठान कल्पित में नहीं रहता, कल्पित को अधिष्ठान में रहना पड़ेगा, मैं उनमें नहीं हूँ, मत्स्थानी सर्वभूतानी न चाहम ते स्वस्थित, मेरे में सारे भूत मई तिष्ठंतित मत्स्थानी, ऐसा है मेरे में रहते हैं ये भूत सारे, किंतु न चाहम तेषु अवस्थित, मैं उनमें नहीं हूँ, भूतों में नहीं हूँ, भूतों में नहीं हूँ का ठीक अगले श्लोक में कहते हैं न चमस्तानी भूतानी पश्चिम योगमेश्वरम, आगे तुरंत बोल देते हैं मेरे में भूत नहीं है, वो देखो विरोध, पहले कहा मत्स्थानी सर्वभूतानी और बोलते अब न चमस्थानी भूतानी मेरे में भूत नहीं है, ये कोई भी नहीं मेरे में, क्यों कल्पित वस्तु अधिष्ठान में होता ही नहीं, क्योंकि वस्तु की सत्ता ही नहीं, क्या होना उसने, वस्तु हो तो हो, वस्तु ही नहीं है तो क्या होना है, वास्तविक है न, माने व्यवहार में जो दिखता व्यावहारिक काल में जब दिखता दिखता है तो मस्थानी सर्वभूतानी, रज्जु में सर्प, जब तक सर्प दिखेगा रज्जु में है सर्प, ये मानना पड़ता है, जब रज्जु का ज्ञान होगा उस काल में रज्जु में सर्प है ही नहीं, न तो मस्थानी भूतानी मेरे में स्थित है ही नहीं भूत, पश्चिम योग में सर मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो, भूत अभी न तो भूतस्तु महात्मा भूत भावना, मैं सब भूतों का भरण पोषण करने वाला हूँ, सभी भूतों का उत्पन्न करने वाला हूँ, फिर भी मैं भूत में नहीं रहता हूँ, इनमें नहीं रहता हूँ, मेरे कल्पित है सारा, ये कहना, ये कहा गीता सूच मत्सानी सर्वभूतान इत्यादि का, सारे भूत मेरे में हैं इत्यादि भगवान कहते हैं इत्यादि, च कहा तीन की टिप्पणी है ना, न तो मस्तानी भूतानी पश्चिम, अगला कड़ी है वो मेरे में भूत नहीं है, पहले कहा मस्तानी सर्वभूतानी और बोलते हैं न तो मस्तानी भूतानी, विरोधाभास, ये क्या समझेंगे तार की किस बात को, ऐसे बातों को समझ पाएंगे, यहाँ तो आश्चर्य वक्ता कुशलो से लब्धा, ये दोनों ही कुशल होना चाहिए, इसका समझाने वाला व्यक्ति भी आज के दिन में भी कोई ऐसा आश्चर्य के समान, और श्रोता भी ऐसा इसके विषय को समझता वाला, आश्चर्य वक्ता कुशलो लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलाम शिष्ट, हाँ वो जिज्ञाता होगा समझ वास्तविक समझने वाला आश्चर्य समान, कोई आज वही आज के दिन में ऐसा कोई आज भी है ऐसा कुशल व्यक्ति के द्वारा अनुशिष्ट होगा जो कोई जान सकता है, नहीं तो वही विरोधाभास श्रुति में वो तो चक्कर में खा जाएगा, एक ये तार्किक का विषय थोड़ी है श्रुति, नहीं समझ तार्किक, इसलिए तार्किकों और सिद्धांतों का या कोई गुंजाइश नहीं है, ये कह रहे हैं इत्यादि कहा तस्मात परब्रह्म व्यतिरेकरण संसारी नाम नान्यत वस्तुअंतरम अस्ति, तस्मात इसी हेतु से देखो अब तस्मात कारणात, परमात्मा से अतिरिक्त रूप से संसारी नाम के कोई वस्तु है ही नहीं, कोई है ही नहीं, बीज से अतिरिक्त रूप से कोई माने वृक्ष आदि होते ही नहीं है, वृक्ष कल्पित है, बीज सत्य है, मिट्टी सत्य है, घट कल्पित है, अधिष्ठान सत्य होता है, किंतु जो वस्तु आरोपित होते हैं झूठे होते हैं, मिथ्या होते हैं, इसलिए कहा तस्मात, यह सारांश से ही निकला इतने दिनों का प्रवचनों का सारांश यही निकला, तस्मात परब्रह्म व्यतिरेकेण परमात्मा को छोड़कर संसारी नाम नान्यत वस्तुअंतर वस्तु, अन्य कोई संसारी नाम की वस्तु है ही नहीं, सारे के सारे कल्पित हैं, ये सब एक ही अधिष्ठान है, सच्चिदानंद आत्मा वही अधिष्ठान है, एक कहा तस्मात सुष्ट उच्यते है, तस्मात श्रुत्या सुष्ट, श्रुति के द्वारा सही कहा जाता है, सम्यक प्रकार उच्यते, श्रुति के द्वारा सही सुष्ट कहा जाता है, कहा तस्मात। चार की टिप्पणी में कहते हैं संसारिणो ब्रह्मातिरिक्त ब्रह्म अनतिरिक्तत्वात्, ब्रह्मानतिरिक्तत्वात्, मात्रा भी देना चाहिए नकार भी देना चाहिए, संसारी जो मानते हैं ना भेद मानते नहीं है आदि भेद भेद कहते हैं संसारी का, ब्रह्म से अनतिरिक्त होने से ऐसा है, अतिरिक्त नहीं अनतिरिक्तत्वात्, ब्रह्मानतिरिक्तत्वात् ऐसा पाठ चाहिए वहाँ, ब्रह्म से अनतिरिक्त होने से, अतिरिक्त नहीं न अतिरिक्त अनतिरिक्त, ब्रह्मानतिरिक्तत्वात्, संसारी जो है ब्रह्म से अतिरिक्त न होने से, ये अर्थ है तस्मात् करता। सुष्ट उच्यते श्रुति के द्वारा ठीक कहा जाता है, तत्वमसी आदि जो कहा जाता है ठीक कहा जाता है, ब्रह्म से अतिरिक्त न होने से तुम तो वही हो कहना, श्रुति जो कहना सत्य है, एक तस्मात् सुष्ट उच्यते। क्या कहा ब्रह्मवा इदम अग्रे आसीद, इसी के प्रथम अध्याय में था ये सारी बातें, हम अभी द्वितीय अध्याय में, प्रथम अध्याय में आया था ब्रह्मवा इदम अग्रे आसीद, ये सब के सब जगह पहले ब्रह्म ही था, ये सुष्ट श्रुति के द्वारा ठीक कहा जाता है आसीद। तद आत्मान विवेद, कोई नहीं था वो अकेला ही, अपने को ही जाना उसने, अन्य कोई था नहीं विषय, तद आत्मा ने उसने अपने को ही जाना, अहम ब्रह्मास्मि थी किस रूप से जाना, यह ब्रह्म है ऐसा नहीं, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जाना, अहम ब्रह्मास्मि थी ऐसा जाना, इदम ब्रह्म ऐसा नहीं जाना, अहम ब्रह्म ऐसा जाना, नान्यो अतोस्ति दृष्टि, इसी में आगे आना, इससे भिन्न कोई दृष्टा है ही नहीं, यही दृष्टा है, बाकी सारे दृश्य हैं कल्पित हैं, नान्यो अतोस्ति दृष्टि, नान्यत अतोस्ति श्रोत्री, श्रोता भी अन्य कोई नहीं, यही है श्रोता, ऐसा इत्यादि श्रुति शादिभ्य सुष्टु उच्यते, इत्यादि सैकड़ों श्रुति के द्वारा सही कहा जाता है, ये एक ही परमात्मा को छोड़ करके कोई वस्तु अन्य वस्तु संसारी नाम के नहीं है, ये श्रुतियों के द्वारा ही सिद्ध किया जाता है। तस्मात् परस्यैव ब्रह्मण सत्यस्य सत्यम नाम उपनिषद भराका, तस्मात् इसी हेतु से परमात्मा जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म ही है उसका ही, सत्यस्य सत्यम करके इस मंत्र में जो कहा था, तस्योपनिषद सत्यस्य सत्यम, जिस मंत्र में हम बैठे हैं ना मंत्र, हाँ तस्योपनिषद सत्यस्य सत्यम, उसी की व्याख्या चली कई दिनों से, यही है सत्य से सत्यम नाम उपनिषद परा, जो उपनिषद शब्द से कहा था तस्योपनिषद, उपनिषद शब्द से कहा गया सत्य से सत्य नाम उसी का है, वही है ये कहा। पांच और छह की टिप्पणी, पांच में कहते हैं स्रौत स्रौत अद्वैत विचार निष्पन्नत्वात्, श्रुतियों के द्वारा अद्वैत विचार निष्पन्न हो गया, अभी तक क्या निष्पन्न हुआ अद्वैत, यही सिद्ध होगा। छह में कहते हैं परम गुह्यम रह, उपनिषद शब्द का अर्थ परम गोपनीय यही है, क्या है वो सत्य से सत्यम, सत्य का भी सत्य वही है, प्राणावय सत्यम तेसा में सत्यम, आगे वही है प्राण माने प्राण से उपलक्षित सारा जगत सत्य, व्यवहार कालीन सत्य है, उसी के अस्तित्व से सत्य दिखता है। रामायण में कहा यह सत्वाद अमृत विभाद सकलम रज्जो यथा हेर प्रमा, जिसके अस्तित्व से जो जैसे रज्जु में सर्प दिखता है ना, रज्जु के अस्तित्व से दिखता है, इस प्रकार सारा संसार दिख रहा है जिसके अस्तित्व से, ऐसा है यही है सत्य से सत्यम, यही कहा ये कहा। छह नंबर टिप्पणी था ना, परमम गुह्यम रहस्यम नाम, परम गुह्य माने रहस्य है नाम, उसका नाम क्या है परम गोपनीय नाम है, कौन सत्य से सत्यम, यही है उसका नाम, मुख्य गोपनीय नाम है, अन्य नाम तो प्रचार नाम होगा, मुख्य नाम है ये कहा था। अच्छा समय हो गया है, टीका फिर करेंगे, समय यहीं रहते आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।